Wabi wabi yo yo mama, wabi wabi yo yo selie. Upoteli biso mwana kumbo na lopate, batungi singa na bato na pesa kumbo na ye. Otrezo na dina na zela ya mingi. Ah ah, na sepela ndenge nini mama rara. Wabiye, wabiye, mama na mwana, na sepela ndenge nini motindo salinga. Alleluia. Na sepeli mingi na motema nanga poso ki na boti te zali pasio mama. Kisaso oti na kakaba na baninga. Pasio, pasio. Wabina nga mama na nadina. Ah, nadina, rezo nanga. Wabina nga mama na nadina. Ah, nadina, rezo nanga. Tombo kolo mwana na biso malamwe, atandele akosalisa biso. Wabiye ye mama na mwana, na komitu na katina nini. Kobota malamu kasi kobo kolo pasi. Ya solo wabinga na yoto kokoka, tosa mela na nzambe apesa biso chance. Ananani ye ye. Anani ye ye, isolo ya nadina esila ngaite, oyope ya mbota mana e esila ngaite. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah makambo. Ah, botala makambo. Ah, botala makambo. Botala makambo, botana. Ah, mama e. Ah, botala makambo. Ah, mama e se. Ah, botala makambo, mana zao. Bam bam. Ah, botala makambo. Ah, ye ye. Ah, botala makambo. Yeah.